بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. تنادلنا كتاب شيتو القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن السعدي الله أمرهم جنة مسمى بيتي يا ثلاثيني nasaba. Tungiomba mwingine atusomee kwa kutukumbusha beiti ambayo tutakayo anzia kwa kwayo insha Allah ili tuweze kuendelea. Naam. Am bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. ثم نكفاتا وكلما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. شكرا، بارك الله فيكم. نعم، إذن دو بيتي زيت beti ya 38. Jana tumekuwa kwenye beti ya 37 ambayo ilikuwa inasema: waman ata bima alayhi min amal qad istahaqqa ma lahu ala al-amal. Bimaana mafuhumu ya hii beti, yani bil ikhtisar, aljazaa ala qadri al-amal, malipo yanakwenda sawa na matendo. Ndo beiti ambayo tumemalizia jana. Na leo tunakwenda kuona beiti inayosema wayuf'alu al-ba'du min al-ma'muri in shaqqa fi'lu sa'iri al-ma'muri. Ambayo tukisema tuipatie jina, tutaipatia jina ya kusema suqutu al-wajibi li'adami al-qudra. Wajibu unaanguka kwa mtu mwenye hana uwezo wa kuifanya hiyo wajibu. Na hii ni moja katika beiti ambayo ndani yake panaingia kawaid ambazo tutakazokuja kuziona baada ya kusoma kwanza sharhu ya shekhe aliyotuletea. Wayufa'alu al-ba'du min al-ma'mur, hutendwa, hufanywa baadhi ya vile vilivyoamrishwa katika amri ambazo zilizotolewa. Allah katuamrisha mengi, kumbe mtu atafanya anayoyaweza sawa na uwezo wake yeye. Utafanya baadhi. Wakati gani utafanya baadhi usifanyi matendo yote ya kukamilika? Inshaqqa fi'lu sa'iri al-ma'mur, ikiwa kwamba yangine maamrisho yatakuwa na uzito wa kuyatenda. Maamrisho mengine yakiwa na uzito wa kuyatenda, basi itakubidi ufanye baadhi. Ufanye yale unayoyaweza. قال شيخ رحمة الله علينا وعليه: إذا أمر العبد بأمر واجب أو مستحب. إكيوا أمتو أتامرشوا كوا جنبو لواجب أو جنبو للوكوا لمستحب للوكوا لسنة، فإما أن يقدر عليه كله. Ima mtu huyo aweze kufanya hiyo amri yote nzima. Allah alikuamrisha kufanya kitu fulani. Ima uweze kukifanya chote kizima. Mathalan sala, kakuamrisha kusali. Sala ina sharti zake, sala ina arkani zake, sala ina wajibati zake. Kwa hiyo ima uweze kuitekeleza hii sala yote kwa ujumla kama jinsi ilivyopangwa na sheria. Wa ima ya'jiza anhu kulla, au pia mtu ashindwe kuitekeleza yote hiyo amri, sala ikushindwe kutekeleza yote minal bidaya la nihaya. Wa imma yaqdir ala ba'dihi, au mtu aona uwezekano wa kufanya baadhi kama ipasavyo, vingine vimshinde kuvifanya kama inavyostahili. Yani waya'jiza an ba'dihi, vingine vimshinde kutekeleza. Ndo hali inavyokwenda hivyo katika ibada. Ima mtu aweze kuifanya ibada yote inavyotakikana, au mtu ashindwe kuifanya yote kama jinsi inavyotakikana, au mtu aweze kufanya baadhi vingine vimshinde. Ni hali tatu. Sheikh anakuja sasa kukuwekea wazi hizi ahwali. Fa in qadira alayhi kullahu fa'alahu kullah. Ikiwa kwamba vile anaweza kufanya yote, ikiwa kwamba vile anaweza kufanya yale yote, basi tunamwambia fa'alahu kullah, afanye yote. Unaweza kusali unasimama, kusali unasimama, kurukuu, yani nguzo za sala zote na wajibati zote unaweza ukazitekeleza, tunakwambia tekeleza zote. Wa in ajiza anhu kulla, na ikiwa atashindwa kuitekeleza hii amri yote ilivyotakikana, saqata anhu fi'luhu kulluhu, basi kunaanguka hukumu ya kutekeleza ibada yote kama ilivyotakikana. Wa amma thawabuhu wa ajruhu, amma thawabu zake na malipo yake, fa in kana lahu niyyatun jazimatun, ikiwa kwamba mtu yuko na nia ya haki ya kweli ya uhakika, annahu law qadira alayhi la fa'alahu, law angiliweza, angilikuwa na uwezo, angilifanya. Fa ajruhu ala qadri niyatihi, mtu huyo analipwa sawa na nia yake. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wewe unaumwa vinakushinda kusali unasimama, ukasali unakaa, na uko na nia kwamba vile lau ningilikuwa na uwezo mimi ningilisali ninasimama, unalipwa kwa nia yako. Una desturi ya kusali sala za sunna, ukabanwa na udhuru ambayo imekuziwia usisali ile sala ya sunna, au labda unakuwa unasali sala ya sunna unakawia, shukran, ukatokewa na udhuru mathalan uko na safari, ukasali sala yako ya sunna kwa kufupiza, lakini unasema kama haingili kwa safari ningilisali kama jinsi ninavyokuaga ninasali, unalipwa kwa nia yako. Ile ile jisuri yako ya kusali unakawia, unalipwa malipo vile vile. Wa in lam yakun lahu niyyatun lam yakun lahu shay'un, lakini kama hauna nia utalipwa tu malipo ya hiyo ibada unayoifanya, ila nia ya khairi ya kia ile ibada ambayo ni desturi ulikuto ulikuwa unaifanya unaikosa. Wa in ajiza an ba'd al-ma'mur bihi, hapa tumeshamaliza hali ya kwanza ya mtu ambaye yuko na uwezo wa kutekeleza ibada au maamrisho kama yanavyotakikana. Nukta ya pili, ikiwa mtu anashindwa kufanya baadhi ya maamrisho, wa qadira ala baqihi, na akawa na uwezo wa kutenda yanayobaki, fa'ala ma yaqdiru alayhi minhu, anafanya yale ambayo yanamkuya mepesi, yale ambayo ni mepesi ayafanye. Wasaqata anhu ma lam yaqdiru alayhi, yale ambayo hana nayo uwezo yanaanguka, yanakuwa sio wajibu kwake yeye kuyatekeleza vile ambavyo sheria ilivyomuamuru. Haya, bimaana hii ni kutokana na dalili ya Mtume aliposema, idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, nitakapo kuamrisheni jambo litendeni hilo jambo nililokuamrisheni kadri muwezavyo. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Na Allah pia anasema fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kadri muwezavyo. Mithlu, Sheikh analeta mfano. An yakuna indahu ma'un qalilun la yakfi li taharatihi. Mtu yuko na maji madogo, haya maji hayamtoshelezi katika kutahari, katika kufanya kwake tahara. Fa innahu yasta'amiluhu fima yakfi, atatumia haya maji kwa yale atakayoweza. Wayatayammamu anil baqi, na anafika anafanya tayammam kwa venye kubakia. Haya ni masala ambayo yana khilaf. Niko na maji madogo, nikisema nitawadhi hayatonienea. Nikisema nitawadhi hayatonienea, nifanye nini? Baadhi wanazoona wakasema inabidi mtu atawadhi kutumia yale maji, kisha viungo vyenye vitabaki itabidi mtu atayamam. Wengine wanazoona wakasema hapana, ikiwa kwamba maji ni madogo hayatokuenea, basi inafika inakuwa kutumia maji kunakuwa kumeanguka, maana unakuwa umeingia katika yule mtu ambaye hana uwezo wa kuyatumia, bali mtu huyo atafika na tayammam. Kwa hiyo ni mfano ambao tu Sheikh amileta, hatuingii katika masala ya kifiqh, tutakuja kuona labda kwenye darasa zetu za fiqh inshallah. Sheikh anasema wa in ajiza an ghasli ba'd a'dha'ihi, na ikiwa mtu atashindwa kuosha baadhi ya viungo vyake, li'athatin, kwa ajili ya matatizo yenye yamemkumba au kwa madhara yaliyomkuta, ghasala ma yaqdiru alayhi minha, itabidi aoshe vile viungo ambavyo ni urahisi kwake kuviosha. Wasaqata ma ajaza anhu, na vile ambavyo hana uwezo wa kuviosha vinakuwa vimeanguka, inakuwa sio wajibu kwake yeye. Mfano, wewe umevunjika mkono. Katika kuvunjika kwako mkono, wakakuweka sima kwenye ule mkono. Mkono wote mzima uliweka sima. Inafika saa kutawadha, utatawazaje? Pale penye waliweka sima utapakosha au la? Tunakwambia wewe tawadha sehemu zote kwa kutumia maji, kisha ile sehemu ya mkono panaingia kwenye hukumu nyingine. Ah, dalili kwa api ya kusema eti ni viungo vyote ni viosha, lakini huyu mkono wa simani si uoshi. Eh, usifanye ujuaje tu ile mkono wa simani ukaenda kuosha ukaweka iko maji. Utaharibu. Tunakwambia Sheikh anasema wa yuf'alu al-ba'd min al-ma'mur. Mtu anafanya baadhi ya vile alivyoamrishwa. Umeamrishwa kutawadha, uliwekwa sima kwenye mkono wako, hauna jinsi ya kuweka maji. Kwa hiyo baadhi hivi viungo vingine vilivyobaki vyote tunakwambia vioshe kwa maji. Kwa sababu gani? Inshaqqa fi'lu sa'iral ma'mur. Ikiwa yangine maamrisho ni magumu kwake kuyafanya, ni ugumu kwako wewe kuweka maji kwenye huyu mkono. Kumbe tawadha vile viungo vilivyobaki, kisha huyu mkono utauletea hukumu nyingine ambayo ni hukumu ya almashu, utaupakusa huyu mkono. Japo na wewe pia ni masala ya khilaf. Anasema Sheikh wa inna ajaza ani salati qaima sala qaida, ikiwa mtu atashindwa kusali amesimama, itabidi asali anakaa. Wa inna ajaza sala mutajia, pia mtu akishindwa kusali anakaa, tutamwambia asali amilala. Wa in qadira an yusalliya ba'da salatihi qaima, ikiwa kwamba yuko na uwezo wa kusali baadhi ya sala amesimama. Wa ajaza anil qiyami fi ba'dha, na akashindwa kusimama kwenye baadhi ya zingine, tunamwambia atafanya nini? Qama fi ma yaqdiru alayhi, zile ambazo anaweza kusali amesimama, asali amesimama. wasakata maa ajaza anhu, na zile ambazo hana uwezo wa kusali anasimama zinaanguka, inakuwa sio wajibu kwake. Wakadhalika zakatul fitri, hivyo hivyo zakatul fitri, utatoa kadri uwezavyo. Mfano, labda pana watu ambao ni wajibu kwako kuwatolea zakatul fitri, pana watu watano, lakini hali yako inakuruhusu watu watatu, tunakwambia tolea hao watu watatu tu, hao wengine wawili basi hamna tatizo lolote. Uko na watu watano, ni lazima wao watolee zakatul fitri, lakini hali yako inakuruhusu kumtolea mtu mmoja, tunakwambia mtolee huyo huyo mmoja. Fanya kile unachokiweza katika katika maamur au almustahabbat. Anasema Sheikh, wa fi nafaqati liman tajibu nafaqatuhu yuqaddimu nafsahu thumma al-aqrab fal-aqrab. Kadhalika katika matumizi, katika kuhudumia, kutoa huduma kwa wale watu ambao ni wajibu kwako wewe kuhudumia, kwanza jitangulize wewe mwenyewe, kisha ufuatishe yule mtu wako wa karibu zaidi, kisha anayefuatia. Yani kisha watu wanashindana ukaribu kwako wewe, ndio kisi waende wanashindana katika kuwatanguliza kunako upande wa kuwahudumia. Akasema wa af'alul haji yaf'alu ma yaqdiru alayhi minha, hivyo hivyo matendo ya hija, yale yenye utaweza kufanya fanya, wayastanibu fil baqi, yale yenye atakushinda kufanya wakilisha mtu mwingine, weka mtu mwingine akufanyie kwa niaba yako wewe, lakini usiachi yote. Unakutana mtu pako vyenye anaweza kufanya, vingine hawezi, unasikia tena viacha kwa sababu gani? Ah, niko na udhuru, kuna vitu vyenye sintoweza kuvifanya, anafika anaacha. Hili ni tatizo, hapana. Ukiacha unapata dhambi. Tunakwambia fanya yenye unaweza, yenye hauwezi kwenye masala ya hija, weka mtu atakayefanya kwa niaba yako. Haya. وكذلك مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, hivyo hivyo katika kukataza mabaya, katika kuamrisha mema na kukataza mabaya. Awaluha, jambo la kwanza ni biliadi, ni kukataza mabaya kuamrisha mema kwa kutumia mkono wako, ndio jambo la kwanza linaanza. Mtu anakuja anaona madhambi yanafanyika, anaanza kusikitikia moyoni, ya la subhanallah, uko anafanya maasi na muasi Allah, ilhali jambo la kwanza ambalo ni mkono hajalijaribu yeye, kisha rukia direct kwenye jambo la moyoni. Hapana, tunakwambia mambo hayaendi hivyo. Kaida yetu haijatwambia hivyo. Kaida yetu inatwambia wa yufalu al-ba'du min al-ma'muri in shaqqa, wakati pakiwa uzito ndio utaenda kufanya mambo mengine. Kumbe inabidi jambo la kwanza ni nini? Anza kwanza kubadili makosa hayo kutumia mkono wako. Ikiwa kwa kutumia mkono hutoweza, thuma bilisani, fata sasa kuwalingania watu, wakataze, waambie. Ila leo mtu unamwona mtu anafanya kosa, kutumia mkono kubadili lile kosa hauwezi, hata kumwambia mtu hili ni kosa unafanya, Allah hapendi hivyo, Mtume hapendi hivyo, tumikatazwa. Allah anasema ndani ya Qur'ani, Mtume kasema ndani ya Qur'ani, Mtume kasema ndani ya hadithi zake, kadha wa kadha wa kadha. Mtu haya yote bado hajajaribu kwayo, yeye anavamia, anarukia kwenye jambo la tatu ambalo ni bilqalbi. Anaenda lila moyoni, anasikitika. Na haya tunayaona usiku na mchana. Watu kwenye mitandao ya kijamii ambayo tuko nayo, una warafiki kem kem, uko na warafiki wengi kabisa ambao unaona status zao, iwe kwenye WhatsApp, iwe kwenye Facebook, iwe kwenye Instagram, ni warafiki zako. Unaona posti zao wanazoziweka, unakutana kwenye status yako ya WhatsApp, mtu kaweka mziki, na wewe unaitazama ile status. Subhanallah, unatazama ile stati, haumkatazi, yani kwa kutumia mkono kitu gani chenye utafanya? Ni kumvuta kwenye simu yako. Wewe unaona wazi nikamvuta huyu mtu wangu mimi, unashindwa hata kumwandikia umwambie hiki kitu hakikubaliwi katika dini, tumikatazwa, Allah anasema, mtume anasema, na hayo hausemi, umeshaona amefanya hicho kitu, hausikitiki hata ndani ya moyo wako, bali cha kufanya ni kipi? Ah, kamziki kazuri kweli bwana, nirushie nako na mimi, nirushie nako. Au unakutana umeona statia ya mtu, labda ni mwanamke kaweka kwenye statia yake picha yake, hakuvaa hijabu, kavaa ngozi mimbana, kavaa masuruali ya mimbana, kichwa kipo wazi, mikono ipo wazi, mwingine labda hata nyusi katoa. Mwingine hata nyusi kazitoa. Unamtazama kwenye stati yako. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam anatuambia, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Atakayeona makosa yabadilishe kwa kutumia mkono wake. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Kama hatoweza basi atumie ulimi wake aseme. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Kama hatoweza basi atumie moyo wake, asikitike moyoni. Wadhalika adhafu al-iman. Na hili la kusikitikia moyoni ni imani iliyokuwa dhaifu. Yote hayo miaona, umeona ile picha ya ule mtu jinsi alivyo kwenye statii, yupo kwenye warafiki zako, umewaona vizuri, wewe unafikao unamwambia, mashallah umependeza kweli. Unaweka tena neno mashallah. Allahu musta'an. Unamwambia mtu mashaallah, tabarakallah, wanavyopenda kusema wao. Mashallah tabarakallah, umependeza wallahi, na kiapo pia unaongeza. Wallahi umependeza. Naomba hii picha basi nitumie nayo. Anakutumia. Elewa kwamba kumwambia kwako mashaallah umependeza, umechangia na wewe unapata dhambi. Wataawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Saidizaneni katika mambo ya mazuri na mambo ya uchamungu, na wala si kusaidizana katika mambo ya kiuadui na mambo ya kimadhambi. Unapoona mtu huyo kwenye statika fanya kitu kama hicho, mlinganie. Mlinganie. Sio kumwambia tu umependeza, unamwambia umependeza vitu gani? Kumwambia kwako umependeza unapata dhambi. Maana unakuwa umempatia, umempa support, umemshajia. Umemshajiaisha aendelee kuvaa vile vile, aache kujistiri, unapata dhambi. Mlinganie mtu huyo. Sio kutezana nguvu katika maasi. Mtu anaweka kwenye stati yake masala ya birthday, anniversary. Umeona ameweka vile kwenye stati, na wewe unafikua unamwandikia happy birthday to you, joyeux anniversaire, unamsupporti, unapata dhambi na wewe. Bali ulifaa umlinganie, mpe mauidha, muoneshe kwamba hili jambo ulilolifanya halifai katika sheria ya Uislamu. Muislamu hafai kusifika katika tabia hizi za kinaswara. Ya ikhwani, enyi ndugu zangu, hii mitandao ambayo tunayoitumia leo, mitandao tunayoitumia leo, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok na mengineyo yote mitandao inayotumiwa, elewa kwamba vile ni fitna kwetu sisi. Huyu ni mtihani mkubwa sana ambao tumejaribiwa katika zama zetu hizi za akhiru zamani, hizi zama zetu za mwisho. Kana kwamba vile ni njia rahisi ambayo shaitani amipata ya kuweza kuja kucheza na sisi, kuja kututeka. Kwa kweli hii ni fitna ambayo ipo baina ya yetu sisi. Kila mtu anatembea na fitna, anaishi nayo ndani, anatembea nayo popote penye yupo, mtu yuko na fitna. Ni masulia. Hii mitandao tunayoitumia ni masulia kesho siku ya kiyama. kila ulichokiona kwenye stati yako ambacho ni cha maasi ukakiikalia kimya, kesho siku ya kiyama utaulizwa mbele ya Allah. Kila ulichokiona kwenye stati cha maasi ukakisapoti kwa kutoa mkono wa pongezi ambacho ni kitu cha maasi, kesho siku ya kiyama utaulizwa kunako jambo hilo. Kwa hiyo usijione unatumia WhatsApp ukafikiria kwamba vile niko mtoto wa mjini. Kesho siku ya kiyama au utakapofariki kuingia kaburini, ndio utaona kwamba kweli umekuwa mtoto wa mjini ama ulikuwa min auladi shaitani, umekuwa katika watoto wa shaitani. Tuwe makini sana, hizi ni fitna. Mitandao tuko nayo leo ni fitna kwetu sisi. Kumbe tuwe makini, tuzinduke, tuamke, tutazame jinsi gani tutakavyotumia hii mitandao kwa kuepukana na fitna. Tuwe kwenye usalama. Kama unajua wale wenye kuvaa vibaya hutoweza kuwalingania, basi futa namba zao kwenye simu yako ili usioni yale maasi yanayotendeka na ukaekalia kimya na wala hausikitiki. Ikiwa mwenye kusikitika moyoni ni adhaful iman, vipi wewe ambaye hausikitiki sasa? Shaka jikufia. Wewe ni mayitul hayy. Ni maiti ambaye ipo hayi, almayit yamshi ala al-ard. Ni maiti ambaye iko natembea tembea kwenye mgongo wa ardhi. Shaka kaendelea kusema bal jami' al-ibadat dakhila, bal ibada zote zinaingia tahta hadhihi al-qa'ida, zinaingia chini ya hii qa'ida. Idha ajaza an ba'dha, mtu akishindwa kufanya baadhi ya maamrisho au baadhi ya mambo yaliyokuwa ya lazima kwake, fa'ala ma yaqdiru alayhi minha, basi afanye yale atakayoweza. Ibada zote illa fi sawm, isipokuwa kwenye ibada ya swaumu, wanahwihi, na ibada nyingine ambayo itakuwa ni mfano wa swaumu. Mimma laisa ba'duhu ibada, yale ambayo swaumu ni ibada ambayo isiyo gawika, etu unaweza kufanya nusu nusu nyingine ukaiacha hapana. Fa innahu idha qadira ala swaumi, ikiwa kwamba mtu ataweza kufunga nisfan nahari, nusu ya mchana, kaanza wakati wa alfajiri mpaka kufika wakati wa dhuhuri, duna baqi, pasina siku ya kubaki kuanzia baada ya dhuhuri mpaka magharibi vikamshinde yeye kufanya, lam yu'maru bil imsaki la nisfi nahari, mtu huyu sio lazima kwake kufunga mpaka wakati wa mchana au mpaka wakati wa dhuhuri. Kama hatoweza kufunga yote nzima, basi aache yote nzima. Saumu haingii katika ajza, haingii katika nusu nusu. Lali ibada majmuu al-yawm la ba'dahu, kwa sababu hakuna ibada ya kusema kwamba bimaana kwa huyu mtu ambaye ameshindwa kuswaumu, aache kuswaumu, asifungi nusu. Sio ibada ya kusema yote siku yote nzima yote ataifunga yote na ameshashindwa, au yote anataka afunge baadhi, hapana. Madam ni hiyo ni swaumu, swaumu ni ibada ambayo haikubali ajza na imesha kushinda wewe kuitekeleza, basi tunakwambia achana na hiyo siku, utailipa siku nyingine. Hilo ndio lilikuwa darasa letu la leo. Sheikh alivyozungumzia kaida hii, kaida hii au hii kaida ya shekhe, ndani yake panaingia yemo kaida maarufu, almashaqqatu tajlibu taysir, uzito, matatizo yanaleta wepesi, matatizo yanaleta mepesi. Na pia tukumbuke kwamba sawa na hiyo kaida, tunapata yemo ingine kaida ambayo inasema almaisuru la yasqutu bilmaasur, kwamba kile kilichokuwa chepesi mtu anaweza akakifanya, hautoacha kukifanya eti kwa sababu umepatwa na uzito wa kutekeleza yale yangine makubwa. Tunakwambia yale mepesi kwako wewe yatende, yale ambayo ni mazito kwako ndio ambayo uyafanye kadri ya istitaa, kadri uwezavyo. kwa sababu Allah akatuambia yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nakutakieni wepesi wala hakutakieni mazito, hakutakieni magumu. Ndio maana tukasema ambaye atakuwa na uzito wa kutumia maji kwa kutawadha au kuoga ashakuwa na uzito. Sawa? Tunamwambia fanya mepesi kwako, ambayo ni nini? Tayammam. Cha kwanza. Cha pili, ikiwa mtu atashindwa kusali amesimama, tunamwambia fanya kilichokuwa chepesi ambacho ni nini? Salumika. Kusali unakaa na chenye kimkuu yako kizito, salu milala. Yule ambaye hana uwezo wa kwenda kuhiji, kiafya haikubali na mali pia hana, tunamwambia aje, hija kwako sio wajibu. Yule ambaye amepatwa na dharura, amekosa chakula cha kukula na hali imemkuia nzito, njaa imezidi, tunamwambia nini? Kula maiti kama ipo, mzoga tumia. Kwa sababu gani? Tunatoka mkizito unakwenda mkile ambacho ni chepesi kwako wewe, ndicho unafika unakifanya. Na hii kaida ni kaida iliyokuwa kubwa sana, ambayo tukisema tu tuizungumzie patakuwa ni darasa lingine ambalo tunaweza tukalichukua. Labda Allah akituafikisha tukimalizaga kitabu hiki tukijaga kuanza kitabu kingine, huenda tukaona kaida, maana kaida zingaliki nyingi, huenda tukasoma zingine kaida. Lakini hizi zenye Sheikh ametuletea ni katika zile kawaid ambazo zinazunguruka sana katika ahwali ya mwanadamu, katika ibada za mwanadamu, katika maisha ya mwanadamu, zinazunguruka sana hizi kaida. Ndio maana Sheikh Abdurrahman Saadi akawa ametukusanyia nazo, na hapo tutakuwa hatuna budi ya kusimamia hapo. Allah akituafikisha katika darasa letu lingine tutakuja kuona kaida ya kufuata ambayo inasema wa kulla ma nasha anil ma'adhuni fadhaka amrun laysa bil madhmuni. Allah atupatie ilmu yenye manufaa, Allah atupatie mwisho mwema. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.